busto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto e non la frusto. Non fisso, la pisso come gusto nello spazio come Houston. Και εγώ σας το λέω καθαρά, και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Νομ industrio, nella fabbrica del lustro e degli eccessi. Dove i colpi bassi sono ammessi, stress annessi, concessi. Basta, torna Catalessi. Έχουν ξεφύγει που λέει η διαφήμιση. Ή έχουν ξεχάσει τι υπέγραψαν, ή συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και να λένε ψέματα. Και εγώ σας το λέω καθαρά, και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Πάρα πολύ σκληρή αυτοκριτική από τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάει εδώ για τον εαυτό του και για τον Πάνο Καμένο. Κάπως έτσι ξεκινάμε τους διήμερους εορτασμούς, επειδή αύριο είναι εθνική εορτή, 25 Ιανουαρίου, πριν δύο χρόνια. Βγάζαμε τον Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία για τους γνωστούς λόγους. Μην πω τι έγινε στην πορεία, τα ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα και δεν τα παρακολουθούμε και τα ακούμε μόνο ως κάτι ξένο. Τα παρακολουθούμε ως ζωή, κομμάτι της ζωής μας. Και επειδή έχουμε εορτασμούς αύριο και επειδή συμφωνούμε με αυτή την πολύ σκληρή κριτική που έκανε ο αριστερός Πρωθυπουργός, γιατί μόνο ένας αριστερός μπορεί να κάνει τέτοια και τόσο σκληρή κριτική, επειδή έχουμε γιορτή αύριο, πρέπει να βάλουμε και κορδέλες να κρεμάσουμε, κόκκινες. Πού θα τις βρείτε, πού θα τις βρούμε τώρα είναι το επόμενο ερώτημα. Η απάντηση έρχεται αμέσως. Και έχουμε και έναν, αυτός ίσως είναι και η πιο έτσι τραγική πολιτική φιγούρα, ο οποίος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αντιμνημονιακός έγινε συνεγγυητής και αργότερα απόλυτος εγγυητής του μνημονίου και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες, ο οποίος βγαίνει στην κοινοβουλευτική εβδομάδα και ζητάει από τους βουλευτές, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, δύο χρόνια, βγαίνανε στις γειτονιές, στις πόλεις, στα χωριά, στις τοπικές κοινωνίες και λέγανε το μνημόνιο είναι τραγωδία και πρέπει να το επαναδιαπραγματευτούμε και τους ζητάει να το ψηφίσουν. Και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Οδηγούμαστε σε καταστροφή. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τα άλλα είναι αυτοκριτική και εντοπισμός των αρνητικών, των κακών κειμένων σε αυτόν τον τόπο. Άκουσαμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα να μας μιλάει για το πού ακριβώς θα βρούμε τις κόκκινες κορδέλες, επειδή τις θέλετε κι εσείς όλοι μας να κρεμάσουμε, να ντυθούμε, να τις φορέσουμε ανάλογα, για να γιορτάσουμε το πολύ ευχάριστο γεγονότο που έχουμε αύριο. Οι κόκκινες κορδέλες προέρχονται από τις κόκκινες γραμμές, πάντα διαστόματος Αλέξη Τσίπρα. Όχι μόνο προτάσεις, δεν έχει να κάνει μόνο προτάσεις για το διάκοσμο, για τη διακόσμηση και για την εμφάνιση, έχει να κάνει προτάσεις και για τα ενδότερα. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανέναν ότι όλα όσα γίνονται δύο χρόνια τώρα δεν έχουν στόχο τη σωτηρία της χώρας και της οικονομίας, αλλά είναι ένα σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων και εκποίησης έναν πινακίου φακής της δημόσιας περιουσίας. Αλλά είναι ένα σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων Πρωθυπουργέ, έχετε καταλάβει ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε τους έχετε ξεκληρίσει. Αλήθειες και τον πνίγει και η οργή εδώ, το νιώθουμε όλοι, το βλέπουμε στη φωνή. Απευθύνεται στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον εαυτό του δηλαδή. Κατεβαίνει από κάτω, τα βάζει με τον από πάνω, μετά ανεβαίνει πάνω, λέει αυτά τα νεοφιλελεύθερα, κατεβαίνει μετά από κάτω, ξαναλέει πάλι τα αριστερά. Αυτό που ζούσαμε τόσα χρόνια γίνεται και τώρα, χωρίς να βλέπουμε το πάνω και το κάτω, αλλά νοητά γίνεται κανονικά, κανονικότατα. Όπως είπε στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας την αυτοκριτική του και ξεκινώντας τον διήμερο εορτασμό εδώ στην Ελληνοφρένεια, είναι και οι δύο πολιτικοί απατεώνες, εννοούσε τους δύο που κυβερνούν. Να πάμε τότε από τον έναν στον άλλον. Αποκαλύφθηκε ότι ουσιαστικά ό,τι είπαν στον ελληνικό λαό προεκλογικά τα κόμματα της συγκυβέρνησης ήταν ψέματα. Εμπέξαν τον ελληνικό λαό. Ήταν ένα μεγάλο παραμύθι προκειμένου να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό μαζί με τη χρήση του φόβου και της απειλής στο να ψηφίσουν τα κόμματα αυτά που θα ολοκληρώσουν το έργο της παράδοσης του ελληνικού λαού, της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας χώρας. Meglio uno stato di trans che tran tran di troppi transiti. La terra pare una tela di Kandinsky vasidi. Progredisci respirando ossidi, tossici, ordini, pizzi che dopo un dì sono fossili. Και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Il futuro è come un piccolo coboccoli che con cessetti disegna cerchietti intorno ai bossoli. Cinge, cadaveri, contratti stile liberty. Se loro improveri dovrai morire, non sei miseri. Che τώρα τι κάνετε? Τι κάνετε? Τώρα τι κάνετε? Πολύ καλό ερώτημα. Γενικώς είναι αυτό το ερώτημα, απευθύνεται. Ο Λένιν είχε πει τι κάνουμε, είχε γράψει και ένα βιβλίο. Τι να κάνουμε, νομίζω, ναι. Ετούτος το απευθύνει πάλι το ίδιο ερώτημα προς το λαό, με ερωτηματικό. Δεν έχει γράψει ακόμη βιβλίο, δεν ξέρω αν μπορεί να γράψει και κάποιο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει και σημασία να γράψει κάποιο βιβλίο, γιατί τα έχει πει και τα έχει κάνει όλα. Οπότε τι παραπάνω κανείς να καταθέσει και γιατί να το καταθέσει σε βιβλίο, γιατί να υπάρχει στο γραπτό λόγο. Παρ' όλα αυτά, ο προφορικός και στα προφορικά είναι άριστος. Τρία χρόνια πριν τι λέγατε? Για τις αποκρατικοποιήσεις. Εσείς τα λέγατε αυτά. Η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία τα μεγαλύτερα λιμάνια, το σύνολο των μεγάλων αεροδρομίων, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι ζωτικοί τομείς της οικονομίας θα είναι ιδιωτικοί ή και θα ελέγχονται από αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Αυτή η πολιτική είναι και ξεπερασμένη και αποτυχημένη, την εφάρμοσα στο παρελθόν μονάχα ακραίες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως τη Θάτσερ και του κ. Μητσοτάκη. Εσείς τα λέγατε. Και τώρα τι κάνετε? Τι κάνετε? Την εφάρμοσα στο παρελθόν μονάχα ακραίες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως τη Θάτσερ και του κ. Μητσοτάκη. Και τώρα τι κάνετε? Τι κάνετε? Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Εδώ και η απάντηση λοιπόν, για να μην είμαστε και αγενείς, όταν μας ρωτάει τι κάνουμε, τι κάνουμε. Είμαστε καλά, ελπίζουμε το ίδιο και διημάς, όπως έγραφαν στις παλιές επιστολές οι άνθρωποι, οι παλιοί άνθρωποι, γιατί οι νέοι δεν τα κάνουν αυτά. Αύριο φαντάζομαι τα πρωτοσέλιδα των Νέων και του Βήματος θα είναι εορταστικά, όπως πρέπει να είναι εορταστικά όλων των εφημερίδων, γιατί δεν είναι μια τυχαία επέτειος, είναι σχεδόν εθνική εορτή. Αριστερέ, αριστερή και οι άλλοι. Αυτή την εβδομάδα διαβάζουμε το Βήμα. Διαβάζουμε τα νέα, τις δικές μας εφημερίδες. Τις εφημερίδες της αριστεράς. Η διαπλοκή όπως την ήξερες δεν υπάρχει πια. Την τζακίσαμε. Λαϊ, λαϊ, λαϊ, λαϊ, λα, λα, λα, λα. Ποιος ήλιος εξεπρόβαλε με γεμελέ, το Βήμα και τα νέα δεν είναι φιλελέ. ΔΟΛ. Δημοσιογραφικός οργανισμός λαού. Όλα τα έχουμε αλλάξει, αλλάξαμε και το ΔΟΛ τελικά, που να το ξέρω ΔΟΛ, 100 χρόνια ιστορίας, ότι θα άλλαζε, θα γίνονταν αριστερός και αυτός. Έχουν αλλάξει όλοι, δεν λέω για Μέρκελ, Σόιμπλε, αυτοί της Ευρώπης, έχουμε αλλάξει εδώ και κανένα δίχρονο. Σιγά σιγά αλλάζουμε και τον εσωτερικό παράγοντα, δεν απομένει τίποτα, ο δρόμος στρωμένος για το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Λίγο εκεί με το δρόμο έχουν ένα πρόβλημα κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, το σύνολο, αλλά κυρίως οι αγρότες, οι οποίοι και φέτος θα εορτάσουν τα δίχρονα με το γνωστό τρόπο όπως γιορτάζουν κάθε χρόνο, στους δρόμους με αναμένες μηχανές. Δεν πάει άλλο, δεν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στα έξοδά μας. Είναι δύσκολα, πληρώνουμε 1,5 ευρώ πετρέλαιο, το ασφαλιστικό, το φορολογικό. Εγώ πλήρωνα 2-3 χιλιάρικα στην εφορία και αυτή τη στιγμή θα υπάρξω να πληρώσω πάνω από 6-7 χιλιάδες ευρώ στην εφορία. Έχει μείνει μόνο ο αγρότης. Τον αγρότη, αν τον τελειώσουν, τελείωσε και η Ελλάδα. Η φορολογία έχει φτάσει στα ύψη. Δεν φτάνει, όχι, ούτε για καφέ. Οι αγρότες και οι οικογένειές τους χρειάζονται στήριξη στη δουλειά τους, σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους. Και εμείς δεν λέμε όπως τα κόμματα του Μνημονίου, παχιά λόγια. Εμείς για ένα πράγμα θέλουμε να δεσμευτούμε. Ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Θα κάνουμε το παν. Θα συγκρουστούμε. Θα διεκδικήσουμε. Θα γυρίσουμε τα πάνω κάτω να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Όλα αυτά για τους αγρότες. Όντως, με αξιοπρέπεια ζουν οι αγρότες. Απλά μη έχοντας τι άλλο να κάνουν, βγαίνουν και στους δρόμους για να ευχαριστήσουν την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη, για την πολύ αξιοπρέπεια που τους έχει δώσει. Γιατί κατά καιρούς ευχαριστούσαν και τις άλλες κυβερνήσεις. Παρ' όλα αυτά, μυαλό και αυτοί δεν έβαζαν. Συνεχίζανε εκεί κανονικά. Βάφαν την Ελλάδα πράσινη, μπλε. ξανά πράσινη, ξανά μπλε, αυτό για καμιά σαρανταριά. Μετά τα 40 χρόνια τη βάψανε καιρό, τώρα την έχουν βάψει γενικώς και προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη. Έρχεται όμως η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις και έχουμε εδώ τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη να μας πει πολύ συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα δεν γίνεται, τι ακριβώς θα υλοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει το φάρμακο για όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία με τη συνέση του ελληνικού λαού το έχει. Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει καλά πράγματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σύνταξη 9 ευρώ. Μισθός 25 και 45 ευρώ του καρδιοχειρούργου. Ο μισθός. Αυτή είναι η συνταγή για την Ελλάδα. Τι κάναμε εμείς. Κατοίκη στο Δομοκό. Αμύγδαλο και σουμάδα στον Άγιο Νικόλαο. Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής. Τσακώνικη Μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Πέρα από τα πολύ σαφή και συγκεκριμένα που μας είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, έχουμε τον ίδιο τον Κυριάκο να αναλύει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Από τα πιο σαφή επίσης κυβερνητικά προγράμματα που έχουμε ακούσει ποτέ. Το έφτασε στα τυριά, στα αλάδια, στις σουμάδες, στις μελιτζάνες. Έχετε ακούσει ποτέ τόσο αναλυτικό πρόγραμμα? Ήταν το σχέδιο Θεσσαλονίκης, αρκετά αναλυτικό από τον Τσίπρα, αλλά τόσο αναλυτικό όσο είναι του Κυριάκου, νομίζω δεν μας έχει ξανατύχει. Απομένει και αυτό να το δοκιμάσει ο ελληνικός λαός, γιατί ανοίγει και την όρεξη το συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε, είναι και μεσημέρι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όποιος θέλει να δώσει ευχές για να παίξουν αύριο, μέρα της εθνικής εορτής, 211-208-200. Πάρτε τώρα, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να δώσετε τις ευχές σας. Δίνουμε και εμείς εδώ ερεθίσματα. Ευχές μπορεί να είναι και προς την κυβέρνηση και τους ηγέτες, αλλά και προς αυτούς που επέλεξαν την κυβέρνηση και τους ηγέτες, και νομίζω είναι και καλύτερες ευχές αυτές, γιατί κυβέρνηση, κυβερνήτες, ηγέτες πάντα θα έχουμε, πάντα είχαμε, αλλά λαό έτσι μερακλή, με κέφια, να χάφτει ό,τι του σερβίρουν ανά δύο χρόνια, να μηδενίζει το κοντέρ και ξανά τα ίδια μετά και τα ίδια, νομίζω δεν θα ξαναβρούμε. Οπότε οι περισσότερες ευχές, λέω εγώ τώρα, πρέπει να στραφούν προς τα εκεί. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε καταλάβει ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε τους έχετε ξεκληρήσει 120.000 λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 100.000 νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί για να μας σώσετε το κάνετε αυτό? Κράχ ανεργίας. Περισσότερος είναι ο μη ενεργός, οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός από τους απασχολούμενους, λέει το Ινέτζι Γεσέ. Για να μας σώσετε το κάνετε αυτό. Αντί να μας λέτε αυτά τα μελοδραματικά περί εθνικής ευθύνης και ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει, πείτε την αλήθεια. Μέχρι πού είστε διατεθειμένος να φτάσετε? Πόσες φορές ακόμα εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί να πάρετε νέα μέτρα και ακόμα πιο σκληρά? Τώρα ποιος σας φταίει? Εσείς το ψηφίσατε αυτό το μνημόνιο. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Και εγώ σας το λέω καθαρά, και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Είναι πολιτικοί απατεώνες. Και ένα σκυλάκι στο τέλος να επικρότει εδώ Ελληνοφρένεια, 211-208-200, το τηλέφωνο που περιμένει τις ευχές σας για αύριο, τις παραγγελιές σας για την Παρασκευή, γενικότερα τι έχετε να πείτε. Λειτουργεί και ως ψυχαναλυτής, κρεβάτι δεν έχει, αλλά από εκεί που παίρνετε, ξαπλώστε εσείς, είναι υπεραρκετό. SMS μπορείτε να στείλετε, γράφετε real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@kirlfm.gr. Νίκος Σαβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Να βάλουμε και εμείς ένα τραγούδι για τη γιορτή. Αύριο συνήθως βάζουν και οι καλεσμένοι, κάνουν επιλογές. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη γιορτή, αλλά μας άρεσε, το ακούσαμε και μας κόλλησε. Ο τίτλος «Τα οχυρά της Νάουσας» γράφτηκε με αφορμή την νικηφόρα μάχη του Δουσουέ στην Νάουσα, αλλού τελείως, 11-14 Γενάρη του 49, έδωσε η 10η μεραρχία του Δουσουέ, Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας, με διοικητή τον υποστράτηγο Θεοχαρόπουλο Σκοτίδα, το προσωνύμιο εκεί και πολιτικό επίτροπο τον Νίκο Μπελογιάννη. Στη μάχη της Νάουσας ουδουσία με δύναμη μόλις 2.438 μαχητών αντιπαρατάχθη με τις κυβερνητικές δυνάμεις. Ιδιαίτερη σημασία στρατηγική νίκη στην Νάουσα δεν χαράχθηκε μόνο στις μνήμες του λαού, αλλά έγινε τραγούδι και χιλιοτραγουδήθηκε. Και έτσι λοιπόν το φέρνουμε εμείς σήμερα να το ακούσουμε, γιατί δεν έχει ξαναακουστεί, νομίζω έτσι, δημοσίως. Μια βραδιά στην Νάουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι οι μπουραντάδες πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Happy birthday to you. Οδηγούμαστε σε καταστροφή. Happy birthday to you. Δύο χρόνια τώρα. Happy birthday, happy birthday. Δύο χρόνια τώρα. Happy birthday to you. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δρόμο της μάχης θα συνεχίσουμε και να κερδίζουμε βήμα-βήμα όλο και περισσότερα για τον ελληνικό λαό, δηλαδή για τέταρτο μνημόνιο. Σκληρότερων μέτρων από τη συμφωνία που τώρα έχουμε και υλοποιούμε. Μάλιστα, μπράβο του, τουλάχιστον το λέει ο άνθρωπος, η Θόδη είναι αυτή που μας λέει το happy birthday και θα το ακούμε και σήμερα και αύριο, είναι λογικό. Έχουμε δήμερο σε εορτασμούς με ποικιλία ήχων, ακούσαμε και πριν ένα πολύ ωραίο χαρούμενο τραγουδάκι από τη Βόρεια Ελλάδα, του Ουδουσουέ ήταν ρυθμικό, σας έχει μείνει νομίζω ο ρυθμός, περιγράφει τι ωραίες καταστάσεις και πώς λύναν τα θέματα κάποτε, μπαίναν στις τράπεζες και έκαναν τις τράπεζες και έτσι γλιτώναν τη φτωχολογιά από τα καλά που κάνουν οι τράπεζες. Αυτά τότε που οι τράπεζες δεν είχαν γιγαντωθεί και που ήταν κοινωνίες, οικονομίες και τράπεζες. Τώρα είναι όλα τράπεζες και υπάρχουν κάπου στο βάθος, σε ρόλο κομπάρσου, οι κοινωνίες. Για τις οικονομίες δεν το συζητάμε, κάτι γίνεται και με αυτές, σιγά σιγά πάνε προς εξαφάνιση. Ο Φωτήλας πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Σημαίνει ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Να θυμηθούμε τουλάχιστον τη φωνή, για την πολιτική παρουσία δεν έχουμε να θυμηθούμε και τίποτα. Μια ωραία διαφήμιση είχε κάνει στο ποτάμι όταν ήταν. Αλλά είχε κάνει μια σημαντική δήλωση τομή στη Βουλή. Όλα τα κόμματα, όλες οι υγιείς δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, όλοι οι πολίτες που συναισθάνονται την ευθύνη, οφείλουν να συμμαχήσουν με έναν κοινό σκοπό. Όλοι μαζί πρέπει να κηρύξουμε ένα νέο ανένδοτο κατά της τσουτσούνας. Φαντάζομαι τώρα που είναι στη Νέα Δημοκρατία θα τα λύσουν όλα αυτά τα θέματα, γιατί αυτός ο νέος ανένδοτος έχει ένα ενδιαφέρον. Μην τον πετάξουμε κατευθείαν και αυτόν, όταν ακούμε ανένδοτο αμέσως να δυσανασχετήσουμε φασαρίες πάλι. Όχι. Αν αξίζει τον κόπο να γίνει τέτοιος ανένδοτος όπως τον περιγράφει, πολύ καλά και αναλυτικά ο κύριος Φωτήλας, να τον κάνουμε όλοι να τον κάνουμε. Μετά την επιτυχημένη διακυβέρνηση του Αλέξη μας, του παιδιού του λαού. Και τη δίχρονη αριστερά, να το πούμε μπράβο, και έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό σχετικά με την αριστερά που είπες. Ο ναι. Κόσμος, μετά από πόσο καιρό θα ξαναψηφίσει αριστερά. Νομίζω έχει κάνει αρκετή ζημιά ο Αλέξης ώστε να αργήσει να ξαναψηφίσει αριστερά. Μετά από τόσο καιρό θα θέλει να ακούσει ξανά για αριστερά. Νομίζω είναι πολύ άξιος ο μισθός όλων αυτών που επαγγέλλονται τον όρο. Οπότε ο στόχος επετεύχθη. Νομίζω πήγε καλά. Οπότε είναι για να γιορτάσουμε. Ο Κυριάκος και όλοι αυτοί. Είναι καλό δωράκι αυτό που έχει δώσει ο Αλέξης όλους αυτούς. Πού το κόλλησες εσύ, γιατί ο Γιακουμάτος λέει κολλάει, εσύ πού το κόλλησες. Εντάξει, την τηλεόραση δουλεύω, τι εννοείς. Δύσκολο είναι να κολλήσει. Σε ένα κανάλι να μπεις μέσα θερίζει η πουστρόνια. Ε, τι μαλακ είναι, ρε Γιακουμάτε μαλακ. Είσαι γιατρός ρε μαλακ, εσύ και βγήκες τέτοια πράγματα να λες τηλεόραση. Είσαι γελίος ρε μαλακ, εγώ σου λέω γυμναστηριακός. Είσαι πολύ γελίο άτομο ρε, ανοίξε το μυαλό σας ρε βλάκες. Ηλίθι. Τη Μαντόνα την είδες. Την είδα, ρε. Τη θαύμασες. Μ' άρεσε, ναι. Που είπε I'm not your bitch για τον Τραμπ. 58 χρονών δεν μασάει τον μπούτσο της. Σωστό, ξέρετε μου, τι μου την έχει σπάσει όμως αυτού του είπε. Εγώ χαίρεστηκα για τον Τραμπ και στα κλειδιά μου. Που έχουν ξεπλύνει τον Ομπάμα, ρε φιλαράκι. Προηγουμένως, ξέρετε για ποιο λόγο το λέω. Ο Ομπάμα, άμα δεις τι έχει κάνει σε σχέση με τους πολέμους σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Ιεμένη, Συρία, Λιβύη, πώς ενήργησε στην Ουκρανία, τι έχει κάνει με τον Σνόουντεν, όλα αυτά τα υποχθόνια με Γκουαντάναμο, τα έχουν ξεχάσει και τώρα μου έχουν όλα τα τσουτσέκα του Χόλιγου και θυμηθήκανε τώρα ενώ πριν ας πούμε όλοι ήταν αγίοι. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό μου την έχει βαρέσει περισσότερο. Η υποκρισία τους ότι και καλά να έρθει ο Τραμπ ο οποίος τα λέει αυτά που θα κάνει ενώ οι προηγούμενοι που δεν τα είπανε ήταν απλά καλοί, ήταν αγίοπεδα. Αυτό μου έχει φάει τα αρχίδια με τους Χολιγιανούς. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων, υπάρχουν κι αυτοί. Μια κατηγορία ανθρώπων που λένε ότι τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Αυτός τα είπε. Θα σας γαμίσω, το είπε. Είναι η ίδια κατηγορία με Κυριάκο. Εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι μαλάκα και θα κάνει κολοτούμπα. Θα δει, θυμίσου την κουβέντα που σου λέω. Α, εσύ είσαι hardcore Trump. Ήθελες να μην κάνει την κολοτούμπα, να φάει ο κεφάλι μεξικάνικο υπάρχει. Αυτό θα πω, σοβαρά μιλάς τώρα. Ξέρω εγώ τι θα κάνεις εσύ. Από ό,τι κατάλαβα, εσύ δεν θες να ξεπλύνεις τον Ομπάμα, αλλά θες να ξεπλύνεις μια χαρά τον Τραμπ. Πάω να τρελαθώ. Έχουμε γεμίσει σωτήρες και δεν ξέρω ποιον να διαλέξω. Τον Κυριακό, τον Τσίπρα ή τον Λεβέντη. Όλοι μας λένε ότι θα μας σώσουν. Ο Τσίπρας είναι πιο κοντά στο να μας σώσει. Διαλέξτε Τσίπρα. Είναι μια σοβαρή λύση. Είναι η σοβαρή λύση. Είναι λύση. Είναι σοβαρή. Ο σώσον εαυτόν σοφρίτο. Σοφρίτο, σοφρίτο. Την Κέρκυρα είναι ωραίο. Έλα, γεια. Ο εθνικός κήρυκας πόσα φύλλα να πουλάει, ρε φίλε. Της Αμερικής. Στα Χανιά, ρε. Του... Α, στα Χανιά. Α, του Κυριάκου που πήρε τα δάνεια. Εντάξει, κάτσε ρε παιδί μου. Μπορεί να έχει έξω. Θέλουν να αγοράσουν τυπογραφία. Πού θα τυπωθεί αυτή η εφημερίδα. Στην τυποεκδοτική. Άσε μας. Έχω μία απορία. Πώς είναι τόσο σίγουροι ότι θα βγει ο Κούλης, ο καβός. Ε, τι εννοείς, τους παραμυθιάζουν. Τρώνε σανό αυτοί, εύκολα. Αυτή είναι πιο εύκολη του σανό. Ο αριστερός, ας πούμε, έχει μια αμφιβολία. Σου λέει, τα λέει αυτά ο Τσίπρας, αλλά την επόμενη στιγμή μπορεί να διασπαστεί κιόλας. Σου λέει, δεν προλάβουμε. Ενώ ο δεξιός τον έχει το σανό πιο μάχημο. Δεν πιστεύω ότι θα βγει. Τέτοια φάτσα κανείς δεν το πιστεύει ότι θα βγει. Μια αστεία φάτσα, πόσο να την πιστέψεις. Πόσο να την ψηφίσεις. Κάναμε μια έκπτωση στο Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης είχε και ένα μουστάκι και μας κορόιδευε όταν σοβαρός. Τον Κυριάκο δεν μπορείς αυτό το γουρλό το βλέμμα να το κάνεις, πρωθυπουργό. Πώς θα το κάνεις, σκέφτεσαι ότι θα το βλέπεις πιο συχνά μετά. Νομίζει αυτός θα μας βγάλει από τα μνημόνια κάνοντας ματάκια στη Μέρκελ. Από τα πρώτα μνημόνια για να βάλεις τα δεύτερα, στη δεύτερη συστάδα. Κυριακός, να σε βάλεις σε νέα εποχή. Τα επόμενα πέντε δικά μου, κερασμένα. Όταν συμβαντιόμαστε στο σανσέρ, μου κάνεις ματάκια εσύ όμως. Τα ματάκια θα κάνω για να καταλάβεις. Κοίτα κάτω να δεις ότι έχω κάνει τον εφαψία και δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι χοντροπουφάν. Έλα ρε Αποστολή, Eurovision για πάντα. Δεν είναι ποιος θα μας εκπροσωπήσει φέτος. Η Ντέμι. Η Ντέμι, φυσικά η Ντέμι. Αλλά εγώ έχω μια άλλη πρόταση. Να πάει ο Τσίπρας να μας εκπροσωπήσει. Με άκου το τραγούδι. Τσουκουτσούκου τσουκουτσά, τσουκουτσούκου τσουκουτσά. Πρώτη φορά μνημόνια, Τσίπρας αριστερά. Τσουκουτσούκου τσουκουτσά, τσουκουτσούκου τσουκουτσά. Καλά, μέχρι την Ντέμι να το καταλάβω. Αυτός είναι Ντέμι, δεν είναι Ντέμι. Αυτός είναι Ντέμι αριστερός. Δηλαδή καλύτερα την Ντέμι παρά ο Ντέμι. Happy birthday to you. Έχουνε ξεφύγει που λέει η διαφήμιση. Happy birthday to you. Ή έχουν ξεχάσει τι υπέγραψαν ή συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και να λένε ψέματα. Happy birthday, happy birthday. Και εγώ σας το λέω καθαρά, και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Happy birthday to you. Είναι πολιτικοί απατεώνες. Είναι η Θόδη. Και ο άλλος είναι ο Αλέξη Τσίπρας. Νομίζω ταιριάζουν πάρα πολύ γιατί έχουμε και γενέθλια, δύο χρόνια, δίχρονα. Οπότε θα γίνουν και οι απαραίτητες εκδηλώσεις. Ακούω κάτι συνεντεύξεις τύπου, κάτι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα. Πότε θα είναι. Γενικώς είναι μια επέτειος, πρέπει να εορταστεί. Βέβαια, περισσότερο πρέπει να τη γιορτάσει το Δουνουτού, ο Σόιμπλε, ο Ντάισελμπλουμ, η Μέρκελ, γιατί αυτοί ωφελήθηκαν τελικά από την διακυβέρνηση τη δίχρονη του Αλέξη Τσίπρα περισσότερο από ότι οποιοδήποτε άλλος. Ο ελληνικός λαός είναι κάπου στο βάθος, αν έχει ωφεληθεί, κάποιο τμήμα του μικρό. Αλλά οι ωφεληθέντες και οι ωφελημένοι μεγαλύτεροι είναι έξω από αυτή τη χώρα, γι' αυτό και τον προσέχουν παρά τις όποιες μικρές προστριβές για τα μάτια του κόσμου. Άλλωστε έφερε και ένα μνημόνιο που το ψήφισαν 222, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τότε. Δεν το έχει καταφέρει κανείς από τους προηγούμενους και αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν πρωθυπουργό που άλλα λέει και άλλα κάνει. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά, άρα πιστεί στις συνήθειες των πρωθυπουργών που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχείς πρέπει να είμαστε, δεν άλλαξε κάτι, συνεχίζουμε στην πεπατημένη. Αυτό θετικό το αναφέρει και ο Αλέξης και εμείς, γιατί όντως υπάρχουν κάποια ήθη, κάποια έθιμα που πρέπει να τα τηρούμε ως λαός, οι παραδόσεις και πολιτικό σύστημα. Τα τηρούμε όλοι λοιπόν και βλέπετε να έχουμε τους πρωθυπουργούς να λένε άλλα και να κάνουν άλλα. Το έκαναν οι προηγούμενοι, το κάνουν τούτοι εδώ, δεν ξέρω αν θα το κάνουν και οι επόμενοι, γιατί να μην το κάνουν είναι μια λάθαστη συνταγή. Πάντα πιάνει και αυτό αρέσει και έτσι μας αρέσει εμάς εδώ των Ελλήνων. Επίσης να θυμηθούμε ότι όλο αυτό είναι ένας θίασος. Ο κυβερνητικός θίασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τις εκλογές, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κωμωδία. Για φανταστείτε να ήταν τραγωδία, ενώ τουλάχιστον τώρα που είναι κωμωδία, γελάει και σκάει λίγο το χιλάκι μας. Τι μαλακία εκπομπή είναι αυτή που κάνεις τώρα να πούμε. Τι γνωστή, αυτή η μαλακία που είναι πάντα. Δεν είναι άλλη μαλακία. Χρυσαυγείτε στα σχολεία. Εδώ τα κουμούνια έχουν καταλάβει το πανεπιστήμιο 30. Άπειρες υπερχρυσαυγητών. Λυπάμαι. Να αγαπά να αγαπά. Πούλο. Δεν είδε κανείς, χαθήκαμε. Αγάπη μου, τι κάνεις. Μαγειρεύεις. Ωρακι μου, ναι, μαγειρεύω, γιατί δει. Θες να φας. Άκου να σου κάνω παρατήρηση. Θα τους αφήνεις τους φασίστες να μιλάνε για να γελάμε κι εμείς από τα σπίτια μας, εντάξει. Ναι, αλλά σκέψου και εμένα, τι φταίω εγώ. Θα το βάζεις στο ακουστικό στην άκρη και θα βάζεις να γράφεις αντί Λουκάφα. Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους τύπους. Πρέπει να του μιλάω κιόλας, δεν γίνεται. Να απαντάω, έτσι θα αφήνω να ακούγονται μακκίες, αιμορφωσιές. Άσου εκεί να γελάμε, ρε εσύ. Να γελάμε, παιδί μου, τι. Να σου λέει ο άλλος τις εμπειρίες του. Σήμερα μαχαίρωσα 5 Πακιστανούς. Είναι αυτό να το ακούς έτσι ασχολίαστο. Πήγα να κάνω τον ταΐ σε κάτι παιδάκια σήμερα. Να βγαίνε για να λένε ο Αποστόλης με έκλεισε και είμαστε αντισυστημικοί. Άσου εκεί να γελάσουμε λίγο. Ναι, σε αυτό εντάξει, έχει μια βάση. Αλλά θα κλαίνε και τα πλακάκια που έχει αυγεί τη συναντισυστημική. Απ' τα γέλια θα κλαίνε. Στο βίτσι είναι να κάτω να σα ακούνε τώρα αυτοί οι τύποι. Εδώ μα ακούνε ακόμα ΣΥΡΙΖΕ. Αυτή είναι από κυκτημένη ταχύτητα, ρε. Σωστό. Από παλιά έχουν συνηθίσει. Μήπως να ξαναπάτε στο Skype που είναι αντισυστημικός. Βλέποντας εχθές στη Γερμανία για την προσφυγή κατά του ναζιστικού κόμματος, γιατί δεν είναι νεοναζιστικό, είναι ναζιστικό καθαρά, και αυτά που γίνανε εχθές στο σχολείο στο Πέραμα. Από τους υπόδικους, όχι που κάνανε έναν άλλον, από τους υπόδικους, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι χρυσαυγίτες, οι φασίστες, σε βάση περιπτώσει, δεν είναι ανιστόρητοι γέροι ή ανιστόρητα παιδιά, είναι γενικά ανιστόρητα. Γιατί για να είσαι τέτοιο πράγμα πρέπει να είσαι ή ανιστόρητος ή βλάκας. Αυτοί οι άνθρωποι, το χειρότερο πράγμα που θα κάνουν στον κόσμο μας και πρέπει να το καταλάβει, αλλά δυστυχώς το λέω σε δική σου εκπομπή που τα ακούνε άνθρωποι που σκέφτονται σαν και εσένα, σαν και εμένα, σαν και αυτούς που σκέφτονται στην ελευθερία και την δημοκρατία. Είναι ότι ποτίζουν τα παιδιά τους με φαρμάκι και μίσος, και αυτό που λέμε bullying στα σχολεία θα το δούμε με άλλη μορφή στα νεότερα χρόνια. Κοιτάζω τα παιδιά μου και αν κάποτε φύγουν μετανάστες, με δικαιολογητικά και χαρτιά βέβαια, γιατί αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό δεν ξέρανε ερχόμενοι εδώ, ενώ τους έχουν σκοτώσει γονείς, αδέλφια, πατεράδες, μανάδες, έχουν και τα χαρτιά τους για να μην είναι λαθρομετανάστες. Κοιτάζω τα παιδιά μου και κλαίω, σκεπτόμενος ότι δεν θα μου πει πατέρα, θέλω να πάω να εξερευνήσω τον κόσμο, να κάνω ένα όνειρο. Θα φύγει για να πάνε να το βλέπουν όπως βλέπουμε εμείς οι γελοί, αυτούς που λέμε Πακιστανούς και τους λέμε έτσι απαξιωτικά, έτσι θα βλέπουν τα παιδιά μας. 500.000 άνθρωποι, μισό εκατομμύριο Έλληνες, τα μυαλά της Ελλάδας είναι στο εξωτερικό. Αν λοιπόν δεν είσαι μυαλό και δεν έχεις μια αξιοπρεπή δουλειά, θα έχει την τύχη αυτών που πιστεύουμε εμείς. Για αυτούς που έρχονται από εκεί μακριά, για να βρουν μια καλύτερη τύχη ή απλά για να ζήσουν.

τη Μάρτα στα Θαμάνη. Ο Δευτέρα πριν αφέξει, βγάλαμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα τον Αλέξη. Τον Τσίπρα τον Αλέξη. Λίγο πριν να μας φέξει, βγάλαμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα τον Αλέξη με αυτό το πολύ ωραίο άσμα, επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού και έτσι κλείνει η σημερινή Ελληνοφρένεια. Αμέσως μετά Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, εορταστική για τα δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Από την αρχή ως το τέλος, με γλέντια, χορούς και πανηγύρια, τιμούμε το ιστορικό αυτό γεγονός της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αυτά το βράδυ 11 παρά 10. Τώρα τα υπόλοιπα. Και σε στεριά και θάλασσα πάλι να ξαναδέξει, ξανά να φέρει στη χαράγια σου Λεβέντη Αλέξη, πρωθυπουργέ Αλέξη. Πού είσαι, Λαμόγιο? Να σου πω, την άλλη φορά μας κόψανε και δεν το ξανασηκώνεις το τηλέφωνο. Μην βγάλεις τώρα αυτά που θα πω. Θέλω να σου πω που σου λέει για τον άλλον τον Ταρίφα που έτρεπε και μου ζάλιζε τα αρχίδια. Δεν το γουστάρω, ρε φίλε, να μιλάω εγώ με κανένα. Δεν θέλω να μου λένε, καταλαβες. Θες μόνο να λες. Όχι, ρε μαλάκα, δεν θέλω αντιπαράθεση προσωπική τώρα. Ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί? Γιατί είσαι κοτάρα. Καλά σε καταλάβω εγώ. Όχι, άμα θες. Στο διάλο, Λούγκρα. Όχι, μεταξύ μας, άμα θες να φέρεις κόσμο, αλλά να είμαστε κατηδίαν αντιπαράθεση, έχω κανένα πρόβλημα. Ανώνυμα το τηλέφωνο δεν γουστάρω να λέει ο κάθε μαλάκας τώρα. Ρε, πες ότι είσαι κοτάρα τώρα. Ρε μαλάκα, κάλεσέ με σε μια εκπομπή και θα έρθω πρώτος. Άντε μου, Ρικότα. Κότα, θα σε γαμίσω, εγώ θα σε σουγιαδιάσω σαν τον άλλο το θυμιατό. Θα με λεπιδιάσεις. Θέλω να πάρει το κύριο Βασίλη τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν είδε τις εξελίξεις. Τι έγινε? Ο Γεωργάκης γύρισε. Α, ναι, ναι, πρέπει να τον ενημερώσω. Ναι, ναι. Κάτι μου λέει άλλο. Το ένστικτό μου, κάτι μου λέει ότι θα πάρει αυτό στις επόμενες μέρες. Εγώ σας τηλεφωνώ από την Ηλιούπολη. Είμαι Ηλιουπολίτης. Α, θα χαρεί ο Θήμιος. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Γιατί μας στερείς τη Λουκά? Θέλουμε να γελάσουμε λίγο. Γιατί μας το κάνεις αυτό το πράγμα και δεν βάζεις έτσι σπάσματα από τις παλιές σου εκπομπές να ακούμε λιγάκι, να γελάσουμε μέσα στη συφορά αυτή που ζούμε? Είναι, νομίζω, παράληψή σου αυτό. Επειδή μου το ζητάνε Ηλιουπολίτες, γι' αυτό αλλιώς. Ηλιουπολίτες από τα Κανάρια. Από τα Κανάρια. Αυτό που λέει άσπρα Κανάρια, το όνειρά μου. Αυτό, κοιτάξτε. Αποστολή, τα τελείως μου λοχτά, θα πας και θα του αυξήσεις το χάπι που παίρνει για το Αλτσχάιμερ. Δεν το παίρνει, αυτό είναι το θέμα. Θα του βάλεις εσύ, βάλτε το στο χαμομήλι, ρίχτω τώρα, παιδί μου. Δεν πίνει χαμομήλι. Τι πίνει, μεταράζεις? Σοκολάτα Βιεννουά. Αριστερή κατά τα άλλα. Αριστερή και πίνετε σοκολάτα Βιεννουά. Πες το, γιατί όχι. Εγώ δεν την ξέρω αυτή τη σοκολάτα. Εγώ πίνω καφεδάκι και σιπουράκι, τέλος πάντων. Έχει ξεχάσει τελείως ότι ο λαός ξαναπήγε σε εκλογές το Σεπτέμβρη. Εντάξει, με μια μνημονιάρα να ίσαμε τον κόλο σου. Και τη διαλέξαμε και την ψηφίσαμε. Μπράβο. Αριστερά γιατί το λέμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Όπως θέλεις, πες το. Εσύ τι είστε ακριβώς, για θύμισέ μου. Εκπομπή, τι δεν καταλαβαίνεις. Όλα τα μεγάλα κόμματα και όλοι οι μεγαλοδημοσιογράφοι δεν έχουν φαγωθεί να έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, να επενδυθούν ξένα κεφάλαια και να στρώσει η ελληνική οικονομία? Λέγε. Όχι, δεν λέω. Όχι, δεν λέω. Λοιπόν, η Fraport, δηλαδή το γερμανικό δημόσιο, πήρε τα αεροδρόμια. Μιλάμε για φιλέτα. Πλήρωσε τίποτα? Όχι. Όχι, δεν πλήρωσε. Ζητάει δάνειο από τις ελληνικές τράπεζες. Τις έχει ανακεφαλαιοποιήσει ο παππούς και η γιαγιά και ο μισθωτός με τα πολύ λίγα λεπτά που έχει στην τράπεζα. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα πάρει, λέει, και επιδότηση που είναι για τις μεταφορές στην Ελλάδα. Κάτι κόλπο που ετοιμάζει εκεί. Και το τρίτο είναι συμπούκι, είναι ότι στα Χανιά, γιατί άκουγα ένα ρεπορτάζ από τα Χανιά, ετοιμάζει μόλ στο αεροδρόμιο, δηλαδή να κλείσει και τα μικρά μαγαζάκια. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Αλλά πού να βρεθούν οι δημοσιογράφοι να τα πούν αυτά, αφού γαμίσαστε? Α, μην δούμε ένα κλάδο που γαμίσατε. Αμέσως να είμαστε όλοι στην αγαμία, σαν και στους υπόλοιπους. Αραχνομούνιδες. Άσε το διάλο. Ασχολείσαι όλη μέρα με τον Τραμπ, λες και έχει διαφορά ο Τραμπ με τη Χίλαρη. Δεν πάνε να γαμίσετε, λέω εγώ. Σε αυτό το τελευταίο δεν θα διαφωνήσω. Κοιτάξτε, εγώ να πω την αλήθεια, παρότι είμαι αριστερός και ειδή Σιριζέος. Αριστερός και Σιριζέος δεν πάει μαζί, να ξέρεις. Δεν θέλω να σου ταράξω. Άποψή σου, φίλε μου, θα το δείξει η ιστορία αυτό. Η ιστορία πότε περιμένουμε να το δείξει. Σας στερνά. Θα περιμένετε λίγο ακόμα και θα επιβεβαιωθούμε, φίλε. Κάνε μου χαρά να την πάρω. Έτσι, γι' αυτό σε λέω σύντροφο, γιατί θα γίνει ήσουν σύντροφο και θα γίνει και σύντροφο σιγά-σιγά. Θα σε φέρουμε στα γαδικά μα. Φοβάμαι μην από το σύντροφο γίνω τρόφιμο. Σε τι πράγμα, ρε φίλε, στο τρολοκομείο. Όχι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω για τον Κυριάκο τώρα, γιατί εκεί με καίει με τον Κυριάκο. Τον άκουγα προχθές τον άνθρωπο και με έπεισε για το θέμα του αγροτικού. Έχει δίκιο να λέει, ρε φίλε, ότι οι δεξιοί ουσιαστικά ξέρουν από επιχειρηματικότητα, ενώ εμείς οι αριστεροί δεν ξέρουμε. Απλώς άμα τον ξαναδεί, θα του κάνει μια ερώτηση μόνο. Πες του, αν είναι αλήθεια αυτό που λέει, γιατί 85% των προϊόντων ουσιαστικά είναι εισαγόμενα. Τόσα χρόνια δεν το βλέπανε να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα. Άρα κάτι στραβό μας λέει ο τύπος. Εντάξει. Άρα και πάλι επιβεβαιώνομαι ότι καλά είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε! 1, 2, 3. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε καταλάβει ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε, τους έχετε ξεκληρήσει 120.000 λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 100.000 νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί για να μας σώσετε το κάνετε αυτό? Κράχ ανεργίας. Περισσότερος είναι ο μη ενεργός, οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός από τους απασχολούμενους, λέει το INETGSE. Για να μας σώσετε το κάνετε αυτό. Αντί να μας λέτε αυτά τα μελοδραματικά περί εθνικής ευθύνης και ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει, πείτε την αλήθεια. Μέχρι πού είστε διατεθειμένος να φτάσετε? Πόσες φορές ακόμα εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί να πάρετε νέα μέτρα και ακόμα πιο σκληρά? Τώρα ποιος σας φταίει? Εσείς το ψηφίσατε αυτό το μνημόνιο. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Και εγώ σας το λέω καθαρά, και οι δυο τους είναι πολιτικοί απατεώνες. Είναι πολιτικοί απατεώνες.